हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम बातों जनम मिलते रहे हो जैसे। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। आँखों का रह रह के मिलना मिलके चुप जाना कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। आँखों का रह रह के मिलना मिलके चुप जाना कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। हुमायूं सामना बड़ा दिल सामना, ओ हुमायूं सामना बड़ा दिल सामना। ओ बसते बसते बन जाएगी इस दिल की बस्ती, तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। हमारे